สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในรายการที่เรียกว่าธรรมรับอรุณทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันเรามาพบกันเพื่อให้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะเพื่ออะไรฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้กิเลสมันออกไปท่านผู้ฟังเพื่อให้เข้าใจคำสอนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าถึงความลึกซึ้งในคำสอนต่างๆเพื่อให้มีความแจ่มแจ้งให้จิตใจของเรามันสูงขึ้นดีขึ้นหลักการหนึ่งท่านผู้ฟังที่จะทำให้เราเข้าถึงจุดนี้ได้ฟังทำให้เข้าใจได้ไม่มีความผิดเพี้ยนเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมะที่ประกาศเอาไว้ดีแล้วดีทั้งผู้สอนที่เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสมีความสามารถดีทั้งคำสอนที่มีการกำหนดบทเพียรชนะสามารถนำไปใช้ได้จริงดีทั้งผู้ที่เอาไปทำตามแล้วสามารถที่จะเกิดผลเห็นผลเป็นความดีที่ตัวเองด้วยเป็นความดีกับผู้อื่นด้วยทำคนเดียวก็ดีทั้งสองฝ่ายทำเป็นหมู่นี้ก็ยิ่งดีเป็นความดีเป็นความงามที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากการที่เรามาฟังธรรมกันหลักการหนึ่งที่จะทำให้การฟังธรรมของเราไม่ผิดพลาดมีความก้าวหน้าสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปได้นั้นก็คือต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้บอกไว้สอนไว้แม่บทนี้ก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะเป็นพุทธพจน์บางคนก็เรียกว่าพุทธวจนะบางคนก็เรียกตถาคตภาษิตบางคนก็เรียกปาพจน์อันนี้เป็นหลักการที่สำคัญท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่หลุดจากคำสอนที่ถูกต้องในศาสนานี้มีคำสอนอยู่ของคนเดียวนั่นแหละก็คือของสัมมาสัมพุทธะเราภิกษุสงฆ์ที่ตามมาในภายหลังตั้งต้นมาตั้งแต่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะหลักๆสำคัญก็ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะเหล่านี้เป็นผู้ที่ทำตามคำสอนนำคำสอนเหล่านี้มาบอกต่ออธิบายต่ออันนี้เป็นหน้าที่ของเหล่าสาวกเหล่านี้อยู่แล้วตัวเราเองก็ทำหน้าที่นี้ได้แล้วก็บอกต่ออธิบายต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ที่เป็นคำสอนแรกเริ่มเดิมทีก็ต้องกลับมาที่ตัวปาพจน์นี่แหละที่เป็นมาติกาเป็นแม่บทตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือในสมัยพุทธกาลเหล่าภิกษุภิกษุณีที่สำคัญสำคัญท่านก็จะทำอย่างนี้หมดในเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะก็เป็นตัวอย่างของภิกษุณีที่ชื่อว่าธรรมทินนาภิกษุณีภิกษุณีท่านนี้ก็มีความสามารถสูงท่านผู้ฟังเป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในเรื่องของความเป็นธรรมกถึกธรรมกถึกนี่ก็คือหมายถึงผู้ที่บอกสอนธรรมะได้ทรงธรรมเป็นนักเทศเก่งว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเทศได้มีข้อมูลมาบอกสอนข้อมูลนี้ก็เอามาจากที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละท่านบอกสอนว่าอย่างไรทรงจําได้แล้วก็นํามาบอกต่อสอนต่ออาจจะมีแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ที่ท่านได้อธิบายแต่การอธิบายของท่านนั้นก็ไม่หลีกหนีจากที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นนี่เป็นหน้าที่ของภิกษุภิกษุณีในฐานะของความเป็นนักบวชอยู่ละที่นําสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังกันทําสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเรื่องราวตรงนี้ก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าจุลเวทลสูตรประสูตรนี้มาในคัมภีร์ที่ชื่อว่ามัชฌิมานิกายอยู่ในเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ505ถ้าท่านผู้ฟังมีหนังสือเปิดอ่านไปตามหรือว่ามีซอฟต์แวร์จะเปิดดูไปตามอันนี้ทำได้เลยเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเพราะว่าการอธิบายความของข้าพเจ้านี้นะข้าพเจ้าก็อธิบายจากที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละท่านผู้ฟังมีต้นฉบับเดียวกันมาดูได้ตรวจสอบไปได้ทำความเข้าใจตามไปได้อันนี้มันดีแต่ถ้าไม่มีหนังสือเราก็ฟังตามไปเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเหมือนกันแต่เรื่องราวตรงนี้เกิดอยู่ที่เมืองราชกฤตมีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อว่าวิสาขะอันนี้ท่านผู้ฟังอย่าไปสับสนกับนางวิสาขาอุบาสิกานะอันนั้นเป็นผู้หญิงอยู่ที่เมืองสาวัตถีคนละที่กันอันนี้เป็นผู้ชายชื่อวิสาขะเหมือนกันคล้ายๆกันอยู่ที่เมืองราชกฤต วิชาขาอุบาสกเนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้ไปฟังธรรมตั้งแต่แรกๆนู่นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็มาที่เมืองราชคฤห์อยู่2หรือ3พรรษาที่นี่ล่ะในช่วงแรกๆของการตรัสรู้2 3ปี4ปีแรกช่วงนี้อุบาสกคนนี้ก็ได้ไปฟังธรรมอยู่หลายวาระด้วยกันแล้วก็ได้มีคุณธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งเป็นอนาคามีหลังจากจิตใจที่ค่อยละเอียดลงละเอียดลงจากการที่ไปฟังธรรมเนี่ยกลับมาบ้านนี่ก็ไม่ได้คุยกับภรรยาไม่ได้แตะต้องเนื้อตัวกันไม่มองหน้ากันทำให้ภรรยานี้งงเลยตะมุฟังว่าเอ้าฉันไปทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือมีใครมาพูดยุยงให้ผัวฉันเป็นอย่างนี้ก็เลยถามคุยกันทีนี้ก็ได้ทราบความว่าได้ไปฟังธรรมได้บรรลุโลกุตระธรรมแล้วภรรยาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ฟังธรรมเหรอเป็นยังไงผู้ชายทําได้เท่านั้นหรือผู้หญิงทําได้หรือไม่ก็เลยมีความคิดที่อยากจะต้องการปฏิบัติธรรมฟังธรรมมาบ้างภรรยาของนายวิสาขะก็คือธรรมทินนานั่นเองท่านผู้ฟังแล้วก็ได้บวชหลังจากที่คุยกันวันนั้นแล้วภายหลังมาได้บวชก็มีชื่อว่าธรรมทินนาภิกษุณีภิกษุณีผู้นี้หลังจากบวชแล้วได้ 2-3 วันก็ได้หลีกออกจากหมู่ไปกับอุปชาคือในเมืองราชคฤห์เนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วได้มาที่เมืองนี้แล้วเขาก็มีการไปวิหารให้ทานอะไรต่างๆก็อาจจะมีเสียงเอกตึกคึกโครมบ้างเธอผู้นี้หลังจากเห็นคุณธรรมต่างๆที่สามีเป็นตัวเองอยากจะเป็นบ้างเห็นบ้างมาบวชแล้วก็ได้หลีกออกจากหมู่ธรรมฟังไปอยู่ผู้เดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมะขั้นสูงแล้วก็กลับมาที่วิหารเวรุวันเมื่อนายวิสาขะนี้ทราบข่าวการกลับมาของธรรมทินนาภิกษุณีก็จึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้แหละตะมุฟังจริงๆแล้วนายวิสาขะเนี่ยก็มาถามก็เพื่อลองภูมินั่นแหละมาลองภูมิเพื่อต้องการทราบว่าเอ๊ะที่ไปอยู่ป่ามาช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยกลับมาเนี่ยบรรลุธรรมหรือยังจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าจุลเวทลสูตรจะมีการสนทนาธรรมะกันนะเริ่มแรกท่านผู้ฟังข้อที่อดีตสามีคือนายวิสาขะนี่มาทําการทดสอบธรรมทินนาภิกษุณีแล้วก็ด้วยการยิงคําถามถึงเรื่องความเป็นตัวตนนะมีความเข้าใจในเรื่องตัวตนว่าเป็นอย่างไรนะตัวตนในที่นี้ก็คือสักกายะนั่นเองความที่เป็นตัวตนยึดถือเป็นตัวฉันของฉันยังมีอยู่หรือไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรธรรมทินนาภิกษุณีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีท่านผู้ฟังแต่กลับมาที่ตัวแม่บทนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสักกายะเอาไว้นะว่าอันนี้คือขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือพูดสั้นๆย่อๆถ้าจะพูดเต็มๆก็ต้องเรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5อุปาทานด้วยนะต้องมีความยึดถือคือความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ความยึดถือไม่เกิดที่อื่นหรอกท่านผู้ฟังเกิดแต่ในขันธ์ทั้ง5แต่ความยึดถือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นอันเดียวกันแต่อุปทานเนี่ยไม่ได้เกิดที่อื่นนอกจากเกิดในขันธ์ทั้ง5ถ้าเรียกเต็มๆก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5อันนี้เป็นคำถามที่ทดสอบเลยเพราะว่าตัวนายวิสาขะเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วแต่ตัวเองเป็นผู้ที่ได้ไปฟังธรรมบรรลุถึงความเป็นอนาคามีละสักกายะทิฏฐิคือความเห็นว่าขันธ์5เนี่ยเป็นตัวเราของเราละได้แล้วก็จึงรู้คำตอบในคำถามที่ตัวเองถามล่ะแล้วก็ถามต่อไปท่านผู้ฟังแล้วอะไรเป็นเหตุเกิดของเจ้าสักกายะนี้อะไรเป็นความดับอะไรเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับเรื่องนี้ก็คือเรื่องอริยสัจ4นั่นเองถ้าเราพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นี่ก็คือขันธ์ทั้ง5เหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาอะไรที่ทำให้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองทำให้เรารู้สึกถึงความว่ามันเป็นตัวเป็นตนก็จะอุปทานนี่แหละอุปทานมาจากไหนก็ตัณหานี่แหละตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานเราจะละสักกายทิฏฐิความคิดเห็นว่าขันธ์5เป็นตัวตนได้ก็ต้องละเจ้าตัณหานี่นั่นเองจึงพูดถึงเรื่องของนิโรธตะมุฟังว่านิโรธนี่คือความดับไม่เหลือของตัณหาแต่นิโรธแปลว่าดับในที่นี้ไม่ได้ดับทุกนะแต่ดับเหตุของความทุกข์ดับทุกข์นี่คือดับขันธ์5ใช่ไหมในเราไม่ได้ดับขันธ์5ขันธ์5ไม่ได้แตกทำลายไปไหนแต่เราดับตัณหาพอละตัณหาได้ ขันธ์ 5มันจะไม่ได้มีความเป็นก้อนเป็นตัวเป็นต้นเป็นสาระอะไรที่เราจะไปยึดถือไปได้เลยนั่นเราจึงละที่เจ้าตัวตัณหาแล้ววิธีการล่ะก็คือเรื่องของมรรค8นั่นไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิในนี้เป็นคำถาม4คำถามเลยท่านผู้ฟังที่นายวิสาขะถามภิกษุณีธรรมตินาเรื่องอริยสัจ4นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยในเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นข้าพเจ้าจะได้อธิบายเรื่องของจักขุธรรมประเสริฐเนี่ยในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปฟังกันอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพข้าพเจ้าจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครในวันที่4กรกฎาเริ่มแสดงธรรมก็เรื่องนี้แหละจักขุธรรมประเสริฐตอนเวลา9โมงเช้าเดี๋ยวจะเจาะลึกไปทีละประเด็นในเรื่องของอริยสัจ4แต่ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากตัวนี้แล้วก็นายวิสาขะก็ได้ถามเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องของอริยสัจ4ตรงนี้เหมือนกันได้ถามเจาะลึกลงไปถึงเรื่องของอุปทานหรืออุปทานขันธ์5เนี่ยเป็นคำถามที่ลองภูมินะท่านผู้ฟังว่าผู้ตอบเนี่ยมีความรู้ละเอียดในเรื่องอริยสัจ4อย่างไรนะว่าเจ้าอุปทานในอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าเป็นคนละอย่างคืออุปทานกับอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นคนละอย่างกันคือมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันอย่างที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ตั้งแต่ตอนต้นข้าพเจ้าก็อ่านจากพระสูตรนี่แหละพระสูตรนี้ธรรมทินนาภิกษุณีท่านตอบเอาไว้ท่านก็เอามาจากที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเพราะว่าอุปทานก็อย่างหนึ่งอุปทานขันธ์ทั้ง5ก็อย่างหนึ่งอุปทานจะไม่เกิดที่ไหนหรอกนอกจากในขันธ์ทั้ง5นี้เท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีความกำหนัดพอใจตรงนั้นแหละคืออุปทานความกำหนัดพอใจนั่นแหละคืออุปทานซึ่งมันจะไม่เกิดที่ไหนนอกจากในขันธ์ทั้ง5เพราะฉะนั้นลักษณะมันจึงเป็นเหมือนกับกาวเป็นยางเหนียวในที่ฉาบทาเคลือบเอาไว้ในทุกๆสิ่งเลยจะเป็นขนมเป็นอาหารการกินเป็นเสื้อผ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้พวกนี้จะมีกาวติดอยู่แต่กาวนี้มันจะมาติดกับใจได้ก็เมื่อใจนั้นมีความกำหนัดพอใจใจมีความกำหนัดพอใจในสิ่งไหนๆปุ๊บมันติดกันทันทีไอ้ความติดกันยึดกันด้วยอำนาจความกำหนัดพอใจนี่แหละคืออุปาทานแล้วมันก็มีในทั้งของแข็งของเหลวก๊าซคือสิ่งที่เป็นรูปมีทั้งในความคิดอุดมการณ์ความรู้สึกความนึกไอเดียหรือว่าอารมณ์ต่างๆใดๆนั่นคือเวทนาสัญญาสังขารเรายังรวมถึงความที่เข้าไปรับรู้รู้สึกเป็นตัวตนเป็นวิญญาณด้วยก็คือขันธ์ทั้ง5นั่นแหละติดอยู่ตรงนี้ไอ้เจ้าความเห็นที่เห็นเป็นไปลักษณะนี้นี่แหละก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิถามเจาะลึกลงไปอีกนะท่านผู้ฟังแม่เป็นคำถามที่ลองภูมิจริงๆเป็นคำถามที่จี้เข้าไปเจาะเข้าไปจริงๆว่าไอ้คนที่มาเห็นว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5ด้วยความเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยลักษณะเนี้ยคือสักกายทิฏฐิทำไมเขาถึงเห็นอย่างนี้เพราะเขาเห็นโดยความเป็นตัวตนไงท่านผู้ฟังเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนคำว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยความเป็นไปเป็นมาของมันนะว่าสิ่งนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรไม่ได้เข้าใจกายนี้โตมาอย่างไรไม่รู้เรื่องแล้วมันก็โตมาฉันกินข้าวก็โตมาล่ะโตมาแล้วก็เป็นตัวฉันของฉันแต่ความเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของสักกายทิฏฐิทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่ฉลาดไงท่านผู้ฟังไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของสัมบุรุษไม่ได้เคยปฏิบัติไม่ได้เคยใส่ใจดูแลไม่ได้เคยใส่ใจศึกษาตรงนี้ก็เลยไม่รู้ข้อมูลนี้แต่ใส่ใจศึกษาจะไปในเรื่องของการทำมาหากินรู้ว่าเอาถ้าคุณขายของได้คุณก็ร่ำรวยขึ้นมาอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ถูกแต่ถ้าจะให้มันประเสริฐยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4ให้เห็นถึงความที่เหตุปัจจัยนะคอนเซปต์หรือว่าหลักการทิฏฐิความเห็นตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะว่าทำอย่างไรถึงจะละสักกายทิฏฐิได้ก็คือไม่เห็นว่ามันเป็นอัตตาคำว่าไม่เห็นว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยหมายความว่าเห็นว่ามันเป็นอนัตตานั่นเองเห็นว่ามันเป็นอนัตตาในลักษณะที่ว่ามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุปัจจัยนี้บางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เ มันเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันตามการปรุงแต่งของมันซึ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามการปรุงแต่งของมันและของมันเนี่ยบางทีเราควบคุมได้บางทีเราควบคุมไม่ได้เราความเข้าใจตรงเนี้ยจะทำให้คุณละสักกายทิฏฐิได้ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินอาหารที่เราลิ้มกลิ่นที่เราดมพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเที่ยงนะมันเหมือนกับไม่จริงเท่าไหร่นะมันเป็นของที่หาสาระไม่ได้นะถ้าเรามีความเห็นในลักษณะนี้เนี่ยนี่แหละนี่แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้เห็นตามจริงได้คือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเที่ยงมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนี่คือเข้ามาสู่โสดาปัตติมรรคแล้วนะอยู่ในเส้นทางของความที่จะไปสู่กระแสที่จะไปสู่นิพพานแต่ความเห็นในลักษณะนี้เนี่ยแหละก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินี่คือละสักกายทิฏฐิได้นายวิสาขาก็ถามเจาะลงมาตรงฟังเมื่อสักครู่นี้ถามเจาะไปตรงส่วนของความทุกข์ละเพราะว่าเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องความทุกข์นี้ให้มันละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถามเจาะไปตรงนั้นแล้วก็ถามเจาะมาตรงส่วนที่สําคัญอันที่2คือเรื่องของมรรคท่านผู้ฟังนะมรรคนี่ต้องทําให้มากๆมรรคนี่หมายถึงเส้นทางคือมอม้ารอหันแล้วก็คอควายมรรคแปลว่าทางทางที่จะให้ถึงไอ้เจ้าความที่สักกายทิฏฐิไม่มีทางที่จะให้ถึงความเข้าใจในธรรมะของพระอริยเจ้าแต่คนที่มีสักกายทิฏฐิเพราะไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นไม่ได้ฝึกในธรรมะของพระอริยเจ้าอ้าวแล้วจะเลิกละสักกายทิฏฐิได้ไงก็ต้องได้ฟังได้เห็นได้ฝึกในธรรมะของพระอริยเจ้าอ้าวแล้วธรรมะนั้นมันคืออะไรก็คือมรรค8นี่แหละท่านผู้ฟังมรรค8คือสัมมาทิฏฐิไล่ไปจนถึงสัมมาสมาธิ8อย่างนี้รวมกันเป็น1เดี๋ยวรวมกันเป็น1เป็นเส้นทางอันเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่ามี8ทางนะมีทางเดียวแต่ทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างนี้นะไม่ใช่ถามเจาะอย่างเดียวท่านผู้ฟังยังถามขึ้นด้วยนะถามเจาะลงไปในรายละเอียดเหมือนเราเอากล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปดูใช่ไหมยังถามขึ้นไปสูงขึ้นนะลักษณะเหมือนกับคุณขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มองสิ่งต่างๆจากภายนอกลงมานะคือเรื่องของการสงเคราะห์นะไม่ใช่วิเคราะห์แยกแยะละแต่สงเคราะห์รวมกันจับรวมกันนะคุณจะเอามรรค8รวมกันในลักษณะไหนนะนี่เป็นคำถามลองภูมิจริงๆธรรมทินาภิกษุณีบรรลุธรรมนะตอนนั้นนะกลับมาสู่เมืองราชคฤห์ที่วิหารเวรุวันรู้ธรรมะลึกซึ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถวิเคราะห์ในเรื่องของทุกข์คืออุปทานขันธ์5ให้ได้แล้วสามารถสงเคราะห์ในเรื่องของมรรค8นะว่าไอ้เจ้าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยสามารถสงเคราะห์รวมลงในกองศีลคือถ้าเราจับ3อย่างนี้มากองรวมกันมันก็เป็นกองศีลแต่ถ้าเราเอาสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิมากองรวมกันเนี่ยกองนี้เขาเรียกว่ากองสมาธิถ้าเราเอาสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิมากองรวมกันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ากองปัญญาสามารถสงเคราะห์รวมกันยกขึ้นเป็นอย่างนี้ได้และนี่ไม่ใช่ลักษณะของการแยกแยะในแยกแยะนี่คือวิเคราะห์สงเคราะห์นี่คือเอามารวมกันแต่ซึ่งการนำมารวมกันตรงนี้ก็คือลักษณะของการทําหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่การทําหน้าที่ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเขาเอาอัญมณีมาให้เราดูจะเป็นเพชรปุสราคำโอปอลหรือหยกก็ตามเอามาให้ดูเนี่ยเราจะดูก็ต้องดูทุกๆด้านถูกปะดูเนี่ยก็ต้องใช้ตาดูแม้แต่ตาจะเอาไปพลิกไอ้อัญมณีให้มันกลับด้านมันก็ไม่ได้ก็ต้องใช้มือพลิกแล้วก็ทําคนละหน้าที่กันนิ้วมือฝ่ามือก็ทำหน้าที่ในการพลิกในทำหน้าที่ในการถือตาก็ทำหน้าที่ในการดูจะเอาตามาพลิกไม่ได้จะเอามือไปดูก็ไม่ได้เช่นเดียวกันในกองทั้ง3เรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ทำคนละหน้าที่กันแต่ปัญญานี่เปรียบเสมือนความคมในการที่จะตัดเจ้ากิเลสตัณหามองเห็นให้ถูกจ้องชัดเจนศีลนี่เป็นฐานในการที่จะให้จิตนั้นตั้งอยู่โดยที่ไม่มีความร้อนใจได้สมาธินั้นเป็นกำลังของปัญญาในการที่จะให้เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้คือลักษณะของการแยกแยะจัดหมวดหมู่ในการทําหน้าที่นะซึ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยพูดถึงการทําหน้าที่แล้วก็คือให้มีฐานมั่นคงถ้าเราจะวิเคราะห์แยกแยะแจกแจงเจาะลงไปก็คือเรื่องของวาจาชอบการงานชอบแล้วก็อาชีวะชอบถ้าเราจะสงเคราะห์ขึ้นมาอันนี้คือหมวดของศีลเรื่องของจิตล่ะแต่ทำไงให้จิตมีกําลังจิตมีกําลังนี้ ถ้าจะเจาะลงไปแล้วก็ต้องมีความเพียรสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิอันนี้คือลักษณะการทําหน้าที่ให้จิตมีกําลังจิตที่มีกําลังแล้วจะสามารถตัดกิเลสสามารถที่จะเห็นอย่างถูกต้องการทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราเจาะลงไปพิจารณาลึกลงไปก็เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐินี่คือสิ่งที่ธรรมทินนาภิกษุณีอธิบายได้ทั้งแยกแยะแจกแจงเป็นการวิเคราะห์ได้ทั้งรวบรวมยกขึ้นเป็นกองเป็นการสงเคราะห์ได้แต่ซึ่งในหมวดของมรรคเนี่ยเรื่องของวิธีการที่จะทำให้ถึงความละเจ้าตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยถามเจาะลงมาทีนี้ท่านผู้ฟังว่าวิธีการอย่างไรที่จะทำให้จิตนั้นมีอารมณ์เป็นอันเดียวตั้งจิตขึ้นได้สนับสนุนทำให้เกิดและทำให้มีความชำนาญเนี่ยทำอย่างไรยิงรวดเดียว4คำถามเลยท่านผู้ฟังธรรมะอย่างไรเป็นสมาธิคำตอบของคำถามนี้ก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นสมาธิอ้าวแล้วจะทำสมาธิให้ตั้งขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวนำอะไรจะเป็นเครื่องเล็งเป็นเครื่องหมายตรงนี้แต่คำตอบก็คือเรื่องของสตินั่นเองสติประฐานทั้ง4และอะไรเป็นเครื่องที่จะอุดหนุนสนับสนุนให้สมาธินี้จิตนี้ตั้งเป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นได้คำตอบก็คือสัมมาประฐาน4สัมมาประฐาน4ก็คือการพยายามในการที่จะเอาอกุศลออกไปจากใจการพยายามในการที่จะให้กุศลตั้งอยู่ในใจโดยอะไรที่มันยังไม่เกิดแต่ถ้าเป็นเรื่องของอกุศลก็อย่าให้มันเกิดอะไรที่มันเกิดมีแล้วก็พยายามมันเอามันออกไปส่วนถ้าเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอะไรที่มันยังไม่เกิดก็พยายามทําให้มันเกิดอะไรที่มันเกิดอยู่แล้วก็ประคับประคองให้มันดีขึ้นไอ้ตรงจุดที่จะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณจะทํายังไงจะทํายังไงให้สมาธินี้เจริญขึ้นดีขึ้นก็ต้องทําให้มากๆท่านผู้ฟังคําตอบในคําถามที่4นี้ก็คือทำให้มีความเสพคุณทำให้เจริญทำให้มากซึ่งธรรมะทั้ง4อย่างเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของสติเรื่องของความเปลี่ยนแต่ทำการเสพคุณทำให้เจริญทำให้มากแล้วในเรื่องของสติเรื่องของสัมมาประธาน4เรื่องของสมาธิจิตนี้ก็จะเจริญได้สมาธิตั้งขึ้นได้อันนี้เจาะลึกต่อไปอีกท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปละในที่ในวิสาขะถามธรรมทินนาภิกษุณีในเรื่องของสังขารทำไมต้องถามถึงเรื่องของสังขารท่านผู้ฟังที่ต้องชงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นองค์ประกอบของสมาธิในที่ลึกซึ้งขึ้นไปแต่สังขารมี3อย่างคือกายวาจาใจนั่นคือกายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตตสังขารซึ่งสังขารเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องชี้ได้อย่างหนึ่งนะว่าสมาธิเนี่ยคุณเป็นอย่างไรอย่างไรคือถ้าสมาธิลึกลงไปเนี่ยการที่มันจิตจะไปปรุงแต่งโน่นนี่นั่นมันก็จะลดลงและลดลงจึงต้องชงคําถามนี้ขึ้นมาก่อนพูดถึงเรื่องสังขารนะกายสังขารก็คือเรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละหรือจะเป็นการเคลื่อนไหวทางกายการย่อยอาหารอิริบทต่างๆพวกนี้เป็นกายสังขารทั้งสิ้นเรื่องของวจีสังขารก็คือความคิดนึกที่เป็นคําพูดเมื่อที่เราคิดว่าจะพูดเรื่องนี้เราจะพิมพ์คํานี้แต่ยังไม่ได้พูดออกไปจะพิมพ์ลงไปในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวจีสังขารแต่เป็นวิตกวิจารทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะต้องมีการตริตรึกก่อนแต่ก่อนที่จะเปล่งวาจาออกไปการตริตรึกความคิดในลักษณะที่เป็นคำพูดเนี่ยก็เรียกว่าวจีสังขารอันนี้เราต้องแยกแยะกันท่านผู้ฟังความคิดส่วนที่ไม่ใช่คำพูดก็มีความอารมณ์ความรู้สึกต่างๆพวกนี้จะไม่ใช่วจีสังขารนะแต่เฉพาะความคิดที่เป็นคำพูดศัพท์เทคนิคก็คือวิตกวิจารหมายถึงวจีสังขารในข้อนี้ส่วนความคิดอื่นๆอารมณ์อื่นๆความรู้สึกอื่นๆเช่นรู้สึกง่วงรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์รู้สึกสดชื่นพวกนี้อันนี้ก็เรียกเป็นสัญญาเป็นเวทนาตรงนั้นแหละก็เรียกว่าจิตตสังขารนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในจิตไงกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเป็นอย่างนี้นะชงคําถามนี้มาแล้วนะทราบแล้วว่าผู้ตอบนี้สามารถแยกแยะแจกแจงรู้องค์ประกอบต่างๆได้ก็ไปถึงคําถามในสมาธิขั้นสูงนะท่านผู้ฟังที่นายวิสาขะนี่ถามถึงสัญญาเวทายตานิโรธนะซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงที่สุดเลยเป็นสมาธิที่จะทําได้ก็เฉพาะพระอนาคามีที่ฝึกมาดีแล้วหรือพระอรหันต์ที่ฝึกมาดีแล้วด้วยนะถามถึงเรื่องของการเข้าและการออกในสมาธินี้นะว่าวิธีการเข้าเนี่ยเข้าอย่างไรวิธีการออกเนี่ยออกอย่างไรธรรมทินนาภิกษุณีก็อธิบายถึงการเข้าและการออกโดยการที่ตั้งจิตเอาไว้ก่อนแต่ตั้งจิตไว้ว่าจะเข้า แต่จังหวะที่เข้าเนี่ยไม่ได้มีความคิดหรอกว่าจะเข้าหรือจะออกอย่างไรแต่ต้องตั้งจิตเอาไว้ก่อนนะก็คืออธิษฐานเอาไว้ก่อนน่ะว่าจะเข้าสมาธิขั้นนี้นะแล้วก็จะเข้านานเท่านี้นะก็ถึงออกมาได้แล้วก็ได้อธิบายถึงลำดับขั้นของการดับไปของสังขารทั้ง 3 โดยวจีสังขารที่จะดับก่อนต่อมาก็กายสังขารก็ดับแล้วก็จิตตสังขารก็ดับในสัญญาเวทายตนิโรธนั้น แล้วเมื่อขาออกจะออกจากสมาธิเนี่ยลำดับขั้นของการเกิดก็ทวนกันก็คือมีจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนมีกายสังขารคือลมหายใจเกิดขึ้นแล้วก็มีวจีสังขารคือความคิดนึกวิตกวิจารณ์ที่เป็นลักษณะของคำพูดเนี่ยเกิดขึ้นและแน่นอนเมื่อออกมาแล้วกำลังของสมาธินี้ก็ยังมีอยู่ทำให้จิตของผู้ที่ออกจากสมาธิลึกขนาดนี้เนี่ยก็จะน้อมไปในความวิเวกและนี้ก็จะเหมือนกับคนที่ออกจากสมาธิทั่วไปนั่นก็คือพอหลังจากออกจากสมาธิแล้วเนี่ย จิตมันก็ยังน้อมไปวิเวกยินดีในวิเวกเอ็นไปในวิเวกอยู่นั่นเป็นเพราะว่ากำลังของสมาธิแต่จะน้อมไปมากหรือน้อยจะอยู่นานหรืออยู่สั้นก็อยู่ที่ว่ากำลังของสมาธินั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยกลับไปบ้านแม้ก็ยังรู้สึกดีใจสบายใจได้มาปฏิบัติธรรมเอ๊ะแต่รู้สึกกำลังจิตแบบนี้มันจะอ่อนลงไปหลังจาก 7 วันบ้าง 10 วันบ้างบางคน1เดือนบ้างที่อารมณ์ยังเป็นอย่างนี้บางคนยังเป็นไปกว่านั้น ก็อยู่ที่ว่ากำลังสมาธิที่คุณมีตอนที่คุณตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยมันมีกำลังมากน้อยเท่าไหร่พอถามถึงเรื่องของสมาธิแล้วก็ถามถึงเรื่องของปัญญาทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะตัดกิเลสละกิเลสละเจ้าอนุสัยอวิชชาเนี่ยอย่างไรนี่เป็นคำถามลองภูมินะถ้าไม่เราเห็นว่ามีความละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ถามถึงเรื่องของสมาธิขั้นลึกเลยแต่ต่อมาถามถึงเรื่องของปัญญาแล้วจะชงเรื่องนี้ขึ้น ก็ต้องถามถึงเรื่องของเวทนาซะก่อนนะว่าเวทนามีกี่แบบเนี่ยแยกแยะออกมาว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อทุกขมสุขเนี่ยสุขนี่ก็คือความรู้สึกที่พอใจชอบใจสำราญใจทั้งทางกายหรือทางใจก็ตามทุกข์นี่เป็นความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่ชอบใจส่วนอทุกขมสุขเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถจะจัดลงในทั้งสองอันนั้นได้ก็มาจัดลงในสิ่งที่เรียกว่าอทุกขมสุขในอธิบายถึงความที่สุขเป็นอย่างไร ทำไมสุขมันถึงเป็นสุขทำไมทุกข์มันถึงเป็นทุกข์เนี่ยสุขเป็นทุกข์ได้อย่างไรทุกข์เป็นสุขได้อย่างไรให้อธิบายให้เข้าใจก็คือว่าสุขเนี่ยมันเป็นสุขเพราะว่ามันตั้งอยู่แต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยนะมันทำให้เราสุขก็เพราะว่าความที่ตั้งอยู่ของมันไอ้เจ้าความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าความที่มันแปรปรวนไปทุกข์ล่ะทุกข์เนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่ามันตั้งอยู่แต่มันทำให้เราเป็นสุขเพราะมันดับไป อันนี้เราเห็นได้ชัดเจนอากาศร้อนเนี่ยชัดเจนนะท่านผู้ฟังถ้าอากาศร้อนอุณหภูมิสูงมันอยู่เนี่ยแม้เราก็เป็นทุกข์แม้แต่ถ้ามันลดลงบ้างแต่มันยังไม่ถึงขนาดว่าเย็นสบายแม้เราก็เริ่มรู้สึกเป็นสุขละเพราะอะไรเพราะความทุกข์ที่มันลดลงไปดับลงไปเรื่องของอทุกขมสุขคือความรู้สึกที่มันไม่สามารถจัดลงได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ก็เหมือนกันมันจะทำให้เราเป็นสุขได้ก็เมื่อเราเข้าใจมันมีความเข้าใจที่ถูกต้องในอทุกขมสุข แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันมึนตึงไม่รู้เรื่องอันนี้มันจะทำให้เกิดความเป็นทุกข์เพราะมันจะสร้างอนุสัยท่านผู้ฟังอนุสัยนี่ก็คือความที่จิตนั้นไปตอบสนองกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งคราบเอาไว้นั่นเป็นอุปนิสัยในการที่จะไม่เราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คืออนุสัยในการที่เราถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ความไม่รู้ความไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเป็นอวิชชานุสัยเกิดขึ้นที่จิตของเราส่วนทุกขเวทนาก็จะทำให้เกิดปฏิกานุสัย สุขเวทนาก็จะทำให้เกิดราคานุสัยซึ่งอนุสัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันข้ามกันได้ไม่ใช่ว่าสุขเวทนาทำให้เกิดราคานุสัยเท่านั้นสุขเวทนาก็ทำให้เกิดปฏิกานุสัยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสุขเวทนานั้นแปรไปลดลงเราก็จะมีความไม่พอใจปฏิกาเนี่ยคือความขัดเคืองขัดเคืองเกิดขึ้นนิดนึงแหมทำไมสุขมันลดลงแต่ยังสุขอยู่ไหมยังสุขอยู่แต่มันลดลงไหมลดลงอยู่ไอ้ความลดลงตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะเกิดเป็นปฏิกานุสัย คือความที่เราขัดเคืองเกิดขึ้นไหนๆในใจของเราเกิดจากอะไรก็สุขเวทนานั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องอนุสัยเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นตามนอนจากเรื่องของเวทนานั้นๆที่คู่กันอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ข้ามกันไปข้ามกันมาได้นี้เป็นเรื่องที่วิสาขาอุบาสกไหนวิสาขะเนี่ยเขาถามเจาะลงไปนะท่านผู้ฟังถามจี้ลงไปจี้ลงไปเนี่ยเรื่องของปัญญาแล้วนะ ให้เห็นถึงเรื่องอนุสัยว่าหล่อนคือธรรมทินนาภิกษุณีเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ ย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็ยังถามถึงเรื่องของการละด้วยนะว่าจะละราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยด้วยกระบวนการวิธีอย่างไรท่านก็ได้อธิบายถึงเรื่องของฌานสมาธิละถ้าเรามีสมาธินะนี่ราคานุสัยก็จะละได้เมื่อเราไม่มีราคานุสัยในความสุขแล้วไอ้เจ้าความขัดเคืองใดๆมันก็ไม่เกิดปฏิฆานุสัยนี้ก็ละไปได้แล้วถ้าบอกว่าเข้าถึงฌานที่4ก็สามารถทําให้อวิชชานุสัยนั้นละไปได้ด้วยแล้ววิธีการที่เราจะทราบถึงความที่สุขทุกข์หรือว่าอทุกขมสุขเนี่ยมันมากหรือมันน้อยเราจะดูที่อะไรจะมีอะไรเป็นส่วนเปรียบเทียบในความแตกต่างอย่างนี้อย่างถ้าเราจะดูอัญมณีแต่ว่าอัญมณีอันไหนมีค่ามากก็จะดูที่สีของมันที่การสะท้อนแสงของมันที่ความแข็งของมันถูกไหมความแข็งสีหรือการสะท้อนแสงเนี่ยเป็นส่วนเปรียบเทียบความแตกต่างของอัญมณีอันนี้อธิบายถึงเรื่องของความสุขนั่นแหละว่าอะไรจะเป็นส่วนเปรียบเทียบของความสุขกับเวทนาสุขกับเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้มันดีกว่าอันนั้นอันนั้นมันประณีตกว่าอันนี้อันนี้มันหยาบกว่าอันโน้นเราจะมาเปรียบเทียบส่วนที่เป็นสุขกับเวทนาเนี่ยเราจะดูที่ไหนก็ดูที่ราคานี่แหละอันไหนทำให้ราคามันเกิดมากอันนี้ก็เป็นสุขเวทนาชนิดที่หนาแน่นสูงดีเรื่องของทุกขเวทนาก็ดูที่ปฏิฆะทำให้เกิดความขัดเคืองมากหรือความขัดเคืองน้อยก็จะบ่งบอกถึงระดับในความมากหรือความน้อยของทุกขเวทนานั้นได้เรื่องของอาจทุกขมสุขเวทนานี่ก็เหมือนกันว่าจะดูว่าความที่เราไม่รู้มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เนี่ยมันมึนยังไงก็ดูที่อวิชชาล่ะว่าถ้าอวิชชามันเกิดมากก็มึนมากอวิชชาเกิดน้อยกับมึนน้อยและส่วนที่เป็นการเปรียบเทียบของเจ้าอวิชชาก็คือเรื่องของวิชชามันต้องคู่ตรงข้ามกันเปรียบโดยคู่ตรงข้ามละว่าอวิชชาถ้ามีมากวิชาก็จะมีน้อยถ้าอวิชามีน้อยวิชาก็จะมีมากวิชานี่คือความรู้นั่นเองเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่รู้ก็แสดงว่าความรู้เนี่ยมันน้อยถ้ามีความรู้มากความไม่รู้เนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นนี่หมายถึงความรู้ในอริยสัจ4นะไม่ใช่ความรู้ในเรื่องทั่วไปแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าไอ้เจ้าความรู้เนี่ยมันมากมันมีคุณค่าหรือมีประโยชน์อย่างไรก็ต้องดูที่ว่ามันทำให้เราพ้นมันทำให้เราหลุดจากสิ่งที่เป็นเรื่องโลกสิ่งที่มันจะมาให้กวนใจไม่พอใจสุขบ้างทุกบ้างทำให้เราเกิดความพ้นไหมความพ้นเนี่ยคือวิมุตติธรรมฟังวิมุตติจึงเป็นส่วนเปรียบเทียบของวิชาวิชานี่คือความรู้นะถ้าเราพูดถึงปริญญาบัตรปริญญาตรีด็อกเตอร์หรือความรู้สาขาใดๆมันเป็นวิชาหรือเปล่าคุณจะเปรียบเทียบดูได้มันจะไม่เกิดวิมุตติไหมทำให้เกิดความพ้นไหมความพ้นจากราคะโทสะโมหะพ้นจากการยึดถือของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไม่พ้นได้ไหมเราดูส่วนเปรียบเทียบตรงนี้แต่วิมุตติมีคุณภาพมีคุณค่าจากการที่เราพ้นจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูส่วนเปรียบเทียบที่นิพพานในบุฟังนิพพานเป็นส่วนเปรียบเทียบของวิมุตติถ้าพ้นจริงเนี่ยมันจะดับมันจะวางพ้นแล้วไม่ใช่ไปยึดใหม่ปล่อยแล้ววางแล้วไม่ได้กลับไปยึดอีกในการที่ปล่อยแล้ววางแล้วยังกลับไปยึดอีกนี้แสดงว่ายังมีการกลับกำเริบในความไม่ละเอียดรอบคอบของวิชายังมีอยู่แต่ถ้าวางแล้วพ้นแล้วพ้นเลยวางแล้ววางเลยดับไปเลยจบไปเลยแม่นี้คือนิพพานนิพพานจึงเป็นส่วนเปรียบเทียบของวิมุตต์แต่ว่าวิมุตต์นั้นไม่กลับกำเริบแล้วดีแล้วสุดแล้วจบที่นี่แล้วไม่มีอะไรต่อไปจากนี้อีกแล้วคำถามจบที่นี่ท่านผู้ฟังถึงนิพพานแล้วจะไปถามอะไรต่อนั่นก็ไม่ถามแล้วนายวิสาขะนี่ก็เลยอนุโมทนากับท่านธรรมทินนาภิกษุณีถามถึงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าบรรลุธรรมขั้นสูงพอใจละสบายใจละอดีตภรรยาของตัวเองรู้ธรรมขั้นสูงแล้วแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองคำตอบของธรรมาภิกษุณีนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าไอ้เรื่องที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษิตของพระเตรีเป็นภาษิตของท่านพระธรรมทินนาภิกษุณีใช่อยู่ในเบื้องต้นใช่อยู่แต่ณจุดที่พระพุทธเจ้ารับรองคำตอบของธรรมาภิกษุณีนั้นก็เหมือนกับเป็นพุทธพจน์นั่นเองถ้าเราจะเปรียบเทียบนะอย่างเราทำเอกสารร่างเอกสารขึ้นมาให้เจ้านายไปเซ็นถ้าในระบบราชการบางทีต้องทำเอกสารทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคุณร่างเอกสารขึ้นมาให้เจ้านายอ่านเพื่อจะส่งไปหน่วยงานอื่นท่านตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผิดตรงนี้แก้ตรงนี้ถูกตรงนี้ทำถูกแล้วก็เซ็นจังหวะที่เซ็นนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นการรับรองแล้วว่าไอ้ที่คุณทำมาเนี่ยแก้ไขมาแล้วก็ตามหรือว่าทำมารอบแรกก็ตาม ฉันเซ็นแล้วเนี่ยคือมันดีแล้วนั่นคือรับรองได้เลยว่าอันนี้มีค่าเท่ากับเป็นพุทธพจน์นั่นเองและนี่คือจุลเวทละสูตรในมัชฌิมานิกายนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร